Дачка. Дзесьці ходзяць твае ножачкі. Аб асфальт абцасік стукае. На травы зялёнай ножачкі ты і ртом маленькім хукаеш. У касе тваёй і стужачка белы колер і чырвоненькі, і сама ты быццам ружачка, а ў руцэ тваёй балёнікі. І бяжыш ты за прысадамі каля дзедаўскага хутара між вялігнем і калядамі, як па сэрцы маім сутаргам.